Pacivo i Jokic. 2-0-1-3. Super skills jest w budynku, synku, i nie zatrzymasz nas. Właśnie tak. Nie chcesz nas słuchać, jak wchodzimy z buta na blok, to lepiej od razu obetnij sobie ucho, Van Gogh. Nowo stopa na tych bitach, tłusto kopie. Moi producenci są jak Houston Rockets. Jak pytasz o petardę, weź zapytaj patogenezis i powiedz, gdzie byłeś, gdy wychylaliśmy łby z podziemi. Spytaj o zabójcy Wrocław, origami zajebani dymem. Też latało wtedy, gdzie ty wtedy byłeś? Zero raz, dwa, mierzą czas tam, śledzą nas tam, choć nie wiedzą w nas gram. Tu każda sekunda bez litości zabija nas. Napieprzam odkiem zegarki, zabijam czas. Nadzieja umiera ostatnia, a beznadzieja sprawia, że znów będą mówić na nas. Nadzieja Wrocławia, Super Skills, grupa Miss, biegnie gdzieś przed ciebie. Wracamy do gry, odcinek 2007. Nie byś chciał zatrzymać mnie nigdy. Wiem, że byś chciał zatrzymać mnie nigdy. Wiem, że byś chciał zatrzymać mnie nigdy. Cały czas jestem przed i zgamy tu z drogą po beat. Es jest to logo Super Skills. Es jest to logo Super Skills. Na osiedlu, że się nazywamy Supa i że tylko jeden Bóg może nas sądzić. Tupak, chcesz nacierać z nami przykro, blisko ci do śmierci. Pragnij spokoju, szykuj się na wojnę. Winston Churchill, wystarczy jeden strzał, jeden pan, jeden maj, żebyś zobaczył, jak wierzę w nas, wierzę w rap. Szczerze tak, jeszcze gram, testuj, weź nas. Otoczeni murem panczy, to festum Breslau. Nie przebieramy słów, których boli to tak mocno. Nigdy neutralny grunt, byle by kogoś nie dotknąć. Barany czekają, to teraz na scenie powiem. Ich dupy siedzą cicho, kurwa, milczenie obie. Ciężka droga za nami, a przed nami drogi szmat. Przeszliśmy tyle, nie tylko dla hajsu, sławy, drogi szmat. To zyski, nie wpadły tam już teraz. God damn it, a skillsy nie spadły nam tu z nieba, jak Felix. Wiem, że byś chciał zatrzymać mnie nigdy. Wiem, że byś chciał zatrzymać mnie nigdy. Wiem, że byś chciał zatrzymać mnie nigdy. Cały czas jestem grzeb i zgamy tu z drogą po beat. Es jest to logo Super Skills. Es jest to logo Super Skills. Leci tu flow, mamy to coś, chcemy by to posło. Bujamy blok, gramy na bok, ogarnij to kosmos. Wiemy, że chcesz sami tu być i nie pogadasz to kto. Wiemy, że chcesz sami tu pić, będzie polany polmo. Gruby tu rap, będzie grany, widzę tu nas, wszędzie zmiany. Idę po hajs, jestem cwany, przyszedł już czas, lepsze plany. Ten rap będzie grany po osiedlach i na bramach. Wiemy, żebyś chciał zatrzymać nas, staram. Wiem, żebyś chciał zatrzymać mnie nigdy. Wiem, żebyś chciał zatrzymać mnie nigdy. Wiem, żebyś chciał zatrzymać. Trzymać mnie nigdy. Cały czas jestem grzeb i zgamy tu z drogą po beat. Es jest to logo Super Skills. Es jest to logo Super Skills. Wiem, żebyś chciał zatrzymać mnie nigdy. Wiem, żebyś chciał zatrzymać mnie nigdy. Wiem, żebyś chciał zatrzymać mnie nigdy. Cały czas jestem grzeb i zgamy tu z drogą po beat. Es jest to logo Super Skills. Es jest to logo Super Skills.